Welkom iedereen bij IT-Bende 215 van 12 juli 2013. In de box hangen Witold Kupinski, Bas de Lange, Tony van der Werken. Mijn naam is Martin Broersen. Ons gewone team is offline. Iedereen is niet aanwezig. Dus ze zijn van het internet afgesloten. Dus dat is voor digitale IT-bendeleden wel een beetje bijzonder. Maar we gaan horen hoe dat... Hoe dat heeft gevoeld, mogelijk volgende week al. Bas, ik had je uitgenodigd omdat ik zag dat je... een week geleden had ik het ook al in de podcast over... dat we bier konden drinken in Delft, betaald met bitcoins. En dat gaat nu in Amsterdam geherhaald worden. Ja, aanstaande zondag willen we bijeenkomen met andere bitcoiners. En... ja, onder het genot van een kop koffie en eventueel wat versnaperingen. Mm-hmm. Elkaar beter leren kennen en een beetje bijpraten en dergelijke. Er zijn geen echte voordrachten of iets dergelijks hoor. Het is gewoon een soort van... meetup met geen presentaties of zo. Nee, precies. Nee. Oké. Okay. En mensen die denken, what the heck is Bitcoin? En die kunnen daar ook wat zien voor? Ja, precies. Of kunnen daar... Want die kunnen geen bier bestellen. Nou, die zijn juist van harte welkom. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is wel het doel van de bijeenkomst natuurlijk. Om het bekender te maken. Maar het is gewoon, het is informeel, zeg maar. Iedereen kan aanschuiven. Dus, Hey, en laten we dan meteen het adres noemen waar we dan... Het vindt plaats zondagmiddag vanaf 1 uur 's middags in... het café van de beurs van Berlaag. Dat is dus aan het beursplein. Mm-hmm. En laten we hopen dat het mooi weer wordt, zou ik zeggen. Dus er is niet echt een hele strikte eindtijd. Maar meestal gaan de mensen rond het avondeten wel weg. Dus, Oké. Ja. En je kan ook nog met euro's betalen? Ja. Ik zeg erbij, bij de beurs van Berlaag kan je voor zover ik weet nog niet met bitcoins betalen. Oh. Maar dat is ook heel... Dat is nog, er is een website, coinmap.org. En daar kun je zien waar men bitcoins aanvaardt. Maar dat zijn er maar 4 in Nederland. Althans, die op die website staan. En jullie waren daar de vorige week of de week daarvoor, waren jullie wel in een café? Dat klopt. Ja, er is ook een filmpje van gemaakt. Mm-hmm. Als je wil, kan ik wel even de link van het filmpje sturen. Is prima, dan zet ik dat ook op de pinboard, zodat ook alle luisteraars dat kunnen vinden. Ja, dan, want daar in dat filmpje zie je dus een van de bezoekers, hoe hij afrekent met zijn smartphone met Bitcoin app erop. Mm-hmm. En je ziet ook hoe zeg maar het Stadscafé De Waag... Hoe zij het verwerken, zeg maar. En doen ze dat te behouden? Deden ze dat voor jullie specifiek? Of gaan ze dat handhaven ze nu voor eeuwig? Dat deden ze al. Ja, dat deden ze al. Ja, dat klopt. Maar we hebben dus ook wel gevraagd van... hoeveel mensen doen het nou? Dat is dus heel spaarzaam. Maar er is wel een of andere IT'er die woont daar in de buurt. Die vindt het gewoon leuk om iedere dag een kopje koffie te komen drinken. En dat af te rekenen in bitcoin. Mhm. Maar zij hebben natuurlijk enorm veel media-aandacht gekregen hierdoor. Want ze zijn op het NOS-journaal geweest en op allerlei regionale media. Mm-hmm. Dat zij die bitcoins aanvaarden. Ja, want het is nu een beetje hype aan het worden, lijkt het wel, de bitcoins. Ja. Ja. Tony die verkoopt computers met bergen videokaarten aan klanten opeens. Is dat nog wel zinvol? Nou, dat is wel interessant dat je dat noemt. Kijk, het is wel zinvol om computers te verkopen voor ons, hoor. Maar ik bedoel wat wel leuk is. Waarschijnlijk doel jij op het minen of het delft. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En, Sony wilde externe videokaarten erbij. Nog meer videokaarten, zodat hij zo snel mogelijk, zoveel mogelijk kon minen, inderdaad. Ja, er is een bedrijf. Die heeft een ASIC mining machine ontworpen. Dat is gewoon... Eén kast met alleen maar videokaarten die eigenlijk maar één berekening kunnen. En dat is een bitcoin delven, zeg maar. Mm-hmm. Of berekenen, hoe je het ook noemen wil. En dat is... maar die zijn alweer uitverkocht. Ze zijn nu waarschijnlijk allerlei mensen die zelf als een gek hele kasten aan het volproppen zijn met grafische kaarten. om op die manier zo gauw mogelijk, zo goedkoop mogelijk bitcoins te delven. Mm-hmm. Heeft dat nu nog wel zin, zeg maar? Is dat nog zinvol om daar je investeringen te doen? Krijg je dat nog terugverdiend? Of is het meer voor de hobby dat die mensen dat doen? Ja, ik vind dat zelf eerlijk gezegd ook een beetje onduidelijk. Want dat het delven van die bitcoins... Kijk, hoe meer mensen dat doen, hoe kleiner de taart blijft ongeveer hetzelfde, als ik het goed begrijp. Dat is een beetje ingewikkeld, hoor, hoe die bitcoins precies gedolven worden. Maar de taart blijft niet gelijk. Het is net alsof je goud gevonden hebt. Dus de hoeveelheid bitcoins wordt echt meer. Dus ik geloof dat je 50 bitcoins krijgt als je zo'n nummer vindt. Het is eigenlijk heel simpel. Je rekent van een string, reken je een SHA-1 hash uit. Ik praat nu misschien voor sommige mensen als abracadabra, maar dat is een manier om van een bepaalde stuk tekst of string of zo een gehashte waarde te krijgen. En als het die gehashte waarde met 0 begint... Even simpel gezegd, je krijgt er altijd een of ander random getal uit. Als hij met 0 begint, dan heb je een bitcoin set gevonden. Ik noem het maar even een set. En daar krijg je dus 50 bitcoins voor, uit mijn hoofd gezegd. Ik zeg nu allemaal dingen uit mijn hoofd, maar zo is het ongeveer. En dan vervolgens wordt die set, dat is eigenlijk een soort superklomp goud. En die wordt dan weer versneden in allemaal kleine bitcoins. Dus als je eenmaal zo'n... Als je dus een string hebt en je kan er een SHA-1 van trekken waar dan het eindresultaat begint met een 0, dan heb je zo'n set gevonden. Dus het algoritme om een bitcoin te vinden is oersimpel. Ja. Alleen de hoeveel rekentijd het kost om een SHA-1 uit te rekenen die van een bepaalde string ook het eindresultaat begint met character 0 is heel erg moeilijk. Ja, wat jij vertelt, dat weet ik. Alleen wat een beetje onduidelijk is, is... kijk, er is een maximaal aantal bitcoins. Dat hebben veel mensen inmiddels wel gehoord. Dat zijn 21 miljoen bitcoins. En het delven van die bitcoins, dat vergt... daarvoor moet je computer dus berekeningen laten doen. Mm-hmm. Maar dat algoritme van het delven, dat zit wel zo in elkaar dat het iedere keer moeilijker wordt naarmate er meer bitcoins zijn gevonden. Wat voor mij zelf nog een beetje onduidelijk is, is of er als meer mensen gaan rekenen, of ze dan sneller gevonden worden. Dus ik durf niet zomaar te zeggen van dat minen per definitie nog zin heeft. En kan je bitcoins nog, hè? Nou ja, laat ik zo zeggen, ik ben wat dat betreft helaas nog geen investment adviseur. Maar kijk, het is wel zo dat de winst wordt natuurlijk ook steeds groter. Hè? Dat is een beetje het punt. Kijk, die bitcoins die worden... naarmate er meer gevonden worden, wordt zeg maar de ongevonden hoeveelheid kleiner... Ja. Het is aannemelijk dat die bitcoins in principe meer waard worden, omdat er een beperkte hoeveelheid van is. Dus het is wel zo dat zeg maar 2 jaar geleden, als jij bitcoins minde, dan kon je met een betrekkelijk simpele machine een aantal bitcoins minen, maar die waren niet zoveel waard. Maar nu, ja, een paar maanden geleden, zoals jullie waarschijnlijk ook wel hebben gehoord, waren ze €250 waard. Dus dan gaan zeg maar de kosten van jouw elektriciteit en van jouw machines... Ja, want je krijgt er volgens mij 50. Dus als je dan 50 keer €250 krijgt als je zo'n getalletje hebt gevonden... Ja, nou, dan heb je een mooie, weet je, dat is een mooie winst, zeg maar. Mm-hmm. Want ik weet ook dat 2 jaar geleden was al... Of 3 jaar geleden eigenlijk al was al bekend dat er mensen echt hun hele kelder vol stopten met computers om bitcoins te minen. Mm-hmm, ik heb ook van die foto's gezien inderdaad. Ja, precies. Maar op een gegeven moment kwam dat niet meer uit qua kosten. En ja, dat is de stroom meer dan het opleverde. Ja, precies. Ja. Kijk, wanneer die bitcoin meer waard wordt, komt dat op een bepaald niveau ineens weer wel uit, weet je wel. Dus dat zie je ook de afgelopen tijd wel gebeuren. Ik kan me herinneren dat dus een jaar geleden er allerlei verhalen waren van mensen die hadden die kelder weggedaan. Want ja, god, het kwam toch niet meer uit. En die zullen een paar maanden later, toen in maart, zeg maar, die Bitcoin explodeerde, wel eventjes hebben gebaald waarschijnlijk. Dus dat. Maar dus het is. Dat is erg lastig. En daarvoor moet je toch echt. Als je dat echt zou willen gaan doen om er geld mee te verdienen, moet je toch wel eventjes goede berekening maken, zou ik zeggen, op zijn zachtste zegt. Dus. En kan je makkelijk je bitcoins verkopen, zeg maar? Dus je hebt bitcoins, kan je die ieder moment van de dag verkopen? Is daar altijd handel in? Je kunt via Mt. Gox handelen. Dat kan in principe 24 uur per dag. Ja. Dus het is alleen wel zo dat je kunt eigenlijk net als op een beurs kun je zeggen van dit is mijn minimumprijs en dat is mijn maximum verkoopprijs. Ja, voor de instant bitcoin, om de aanschaf in ieder geval, is nu net deze week bekend geworden dat Coinbase heeft echt een instant bitcoins. Je kan dus tot 50 bitcoins echt gewoon nu, 1 seconde over 1 seconde. Ik bedoel, je kunt gewoon nu euro's overmaken en dan heb je bitcoins in hand, zeg maar. Ja. Dat bedoel je toch? Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat. Sorry? Nou ja, goed, dan moet je alsnog nu voor de 1 bitcoin €75,38 overmaken. Dat is ook niet gering, zeg maar. Nee, zeker. Kijk, dat is ook het punt. En als ik het goed heb, is dat ook dat systeem bij Stadscafé De Waag. Dat werkt volgens mij ook zo dat op het moment dat de transactie plaatsvindt, wordt er bepaald wat de euro op bitcoin wisselkoers op dat moment is. Op basis daarvan krijg je te zien van dit gaat je zus en zoveel bitcoins kosten, zeg maar. Mm-hmm. Volgens mij kun je ook nog zien hoeveel dat dan dus in euro's is. Zodat je wel een eurobeeld hebt, zeg maar, van het kopje. Ja, kippen. Want dat systeem moet dus eigenlijk live dat de hele tijd bijhouden. En dat doen ze dan aan de hand van dat grox, of hoe jij het ook noemt. Verschillende beurzen neem ik aan. Maar goed, welke beurzen ze precies allemaal gebruiken, dat weet ik niet. De Winkler Vos tweeling, die gaat ook iets doen met bitcoins. Ja, sorry. Wat ik nog wou zeggen in verband met dit grafische kaartenverhaal. Mm-hmm. Wat namelijk wel interessant is, is als je op dit moment, als je kijkt naar waar, zeg maar, de bitcoins zich wereldwijd bevinden, dan bevinden ze die zich vooral in de landen waar mensen toch al genoeg geld hebben, zeg maar. Mm-hmm. En Nederland en allerlei andere landen. En nu is er een ander project, want er zijn inmiddels allerlei verschillende munteenheden ontstaan. Er is een ander project en die heeft het bitcoin software gepakt. En die heeft ook de blockchain, die heeft, zeg maar, het Genesis blok gepakt. Dat is de eerste bitcoin, om het zo maar even te zeggen. En die heeft wat, zeg maar, aan het algoritme zitten tweaken. Ja, die hebben gewoon gezegd alles moet beginnen met 1 of zo. Want anders hadden ze natuurlijk alle antwoorden al. Nou ja, kijk, het interessante is, wat zij hun doel is, om bij bitcoin, met je gewone computer bitcoins delven heeft geen zin meer. Dat is echt. Er zijn inmiddels zulke gigantische rekencentra die het tegen je opnemen, zeg maar. Dat heeft geen zin meer met die grafische kaarten. Want het Bitcoin-algoritme is heel geschikt voor grafische kaarten. Maar bij Litecoin, dat is dus die vervangende, die zijn heel erg gericht op het genereren van, of het delven van coins met behulp van gewone computers. Want die willen op die manier, zeg maar, ook weer voorkomen dat. Die willen, zeg maar, de spreiding in de markt stimuleren, zodat het ook in landen met ik zou maar zeggen minder dure computers, dat ze daar ook Litecoins kunnen delven. Mm-hmm. Ja, maar dat gaat toch niet lukken, neem ik aan? Nou ja, waarom niet? Je kan toch virtueel wel 40, 50, 100 computers in de lucht hijsen op mijn dure hardware die ik tot mijn beschikking heb? Nou ja, wat zij doen, zij gebruiken want je vertelde, bij Bitcoin gebruiken ze SHA-berekeningen of zo. Mm-hmm. Bij Litecoin gebruiken ze een heel ander, heel ander algoritme. Waardoor je heel erg veel geheugen nodig hebt. En dat is meer geschikt voor de CPU dan voor de GPU. Dus het is meer geschikt voor de centrale processor dan voor de grafische kaart. Mm-hmm. En op die manier maak je het zeg maar makkelijker voor betrekkelijk goedkopere machines om ook Litecoins te kunnen delven. Oké, interessant. En het is dus ook zo dat bij Bitcoin heb je 21 miljoen Bitcoins. Mm-hmm. Bij Litecoin heb je er 4 keer zoveel. Dat zijn er 84 miljoen. En het is ook nog eens zo dat de bevestigingssnelheid zeg maar van Litecoin is sneller. Dus als jij een betaling doet, dan... Maar is dat beter? Want Bitcoin, de manier waarom Bitcoin nog steeds gewoon goed werkt, is dat die check, zal ik maar zeggen, van of de transactie wel goed is, dat die rustig aandoet en dat meerdere, misschien wel 100, ik zie dat af en toe in een Bitcoin client, zie ik dat 100 mensen de transactie bevestigen of zo. Dat is toch niet zo verkeerd? Nou nee, kijk, het is ook niet zozeer verkeerd, maar bij Bitcoin worden elke 10 minuten wordt er een nieuw blok aangemaakt. En bij Litecoin is dat ongeveer elke 2,5 minuut. En dat zorgt ervoor dat je hebt sneller dus bevestiging dat jij echt een betaling hebt gedaan aan iemand, zeg maar. Mm-hmm. En dat, ik bedoel, je weet, als je aan het pinnen bent in de winkel, dan is het ook irritant dat je 3 seconden staat te wachten op voordat je op ja kunt drukken of zo, weet je wel. Dus het idee bij Litecoin is van je hebt veel sneller ook bevestiging van dat er werkelijk een betaling is gedaan. En dat is ook... Ja, maar ik neem aan dat ze in de waag daar ook niet op wachten. Dan gaan ze er gewoon vanuit dat de betaling gelukt is. Ik zeg dat ik me dat ook precies afvraag hoe zij dat nou doen. Misschien dat zij een soort van... dat zij gewoon het risico maar op de koop toenemen. Ja, want ik denk dat het risico heel erg laag is dat de transactie afgekeurd wordt. Nou, dat klopt, maar het is wel... Kijk, het is wel zo, wil je... Die tijd tussen, zeg maar, dat jij de transactie aangaat en dat die wordt bevestigd, dat is wel het moment waarop je mensen, zeg maar, kunt bedonderen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dus dat, ik bedoel, daar zit, zeg maar, een soort van, het is geen beveiligingsgat, maar het is, dat is een risicovol moment. Mm-hmm. Dus dat... Nou ja, je kan inderdaad met een andere client afkeurende berichten sturen, zodat de transactie niet doorgaat. Mm-hmm. Ja. Dus inderdaad, op dat moment kan je gewoon als een soort fake afkeurende computer, en als je dan niet de hele tijd wordt gepakt als zijnde, want ik neem aan dat het protocol je daar wel weer uitfiltert, als jij alle transacties in de wereld afkeurt als Bitcoin client, dat je dan toch wel door het systeem uitgezet wordt. Ik heb me dat al eerder afgevraagd. Als ik nou met 40 clients gewoon alle transacties ga afkeuren. Wat er dan met het protocol gebeurt. Maar waarschijnlijk gaat het protocol dan die ene node die alles afkeurt ook afkeuren. Ja, het werkt. Hoe het protocol precies werkt is mij ook nog erg onduidelijk. Maar wat ik ervan heb begrepen is dat het komt er in feite op neer. Dat ze gaan er gewoon vanuit dat de meeste dat een valse transactie minder bevestigingen heeft, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Het is in feite een soort van kansberekening wat dat betreft. Er zijn gewoon zoveel mensen die zo'n client draaien, er zijn zoveel mensen die bevestigingen aanbieden. Er zit geen veto op. Het is echt gewoon een, als meer dan de helft zegt, deze transactie is oké, is het goed. Het werkt als dat wie de grootste hoeveelheid heeft binnen de blockchain, of binnen het netwerk, die heeft zeg maar het meest gelijk, om het zo maar te zeggen. Oké. Duidelijk. Ja. En maar goed, dat dit is ja. En ik moet zeggen, Litecoin wordt sinds anderhalve week, als ik het goed heb, ook verhandeld op Mt. Gox. En Mt. Gox is de grootste beurs voor dit soort dingen. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een teken, zeg maar, dat Litecoin dat het er nu wel aan zit te komen, om het zo maar te zeggen. Dat het wel, moeten Tony nu als een klant daar computers voor gaan leveren? Omdat het nu nog interessant is, omdat het beginnend is? Nou ja, goed, het is natuurlijk wel zo. Litecoin is nu De tweede runner-up, om het zo maar te zeggen. En dat is wel een teken dat daar nog veel groei in zou kunnen ontstaan. Dus dat, okay. Maar... Zou het niet denkbaar zijn dat dit over een paar jaar ook weer overwaait als hype? Of zou dit fundamenteel, dat is dan een vraag die ik mezelf, fundamenteel een andere muntsysteem worden naast de geldende muntsystemen? Volgens mij stel je twee vragen. Of het zeg maar een hype is. En je vraagt volgens mij of dit zeg maar een soort van schaduwmuntsysteem wordt. Wordt het dan iets wat echt geaccepteerd zal gaan worden naast de euro's en de dollars? Of is het... Nou, dat is wel goed dat je dat zegt. Want ik denk ook niet zozeer dat de hele wereld op bitcoin zal overgaan of zo. Kijk, en je kunt je ook afvragen of je dat moet willen. Hè? Dat, er zijn maximaal 21 miljoen bitcoins. En er zijn, die kun je dan weer onderverdelen in, als ik het goed heb, 1 miljard kleinere eenheden. Mm-hmm. Ja, je kan ze versnijden eigenlijk. Precies. Maar het is de vraag... Ja, of dat überhaupt, zeg maar, of je de wereldeconomie daarop kunt passen. Maar dan nog is het de vraag, moet je dat willen? Kijk, Bitcoin is open source. Er zijn inmiddels al vele alternatieven voor Bitcoin. De een wat meer volwassen dan de ander. Maar je kunt je ook gewoon vanuit het economische oogpunt afvragen of je dat moet willen. Er zijn namelijk veel mensen in de Bitcoin-wereld die vinden het juist goed. Die werken er juist aan om juist... meer munteenheden te krijgen. En ik denk dat dat een goed iets is. Want het... Als je één wereldwijde munteenheid krijgt... Ik vraag me af of dat gaat werken. Maar de bitcoins hebben een andere zwak volgens mij. Is dat als ik mijn portemonnee kwijt ben... Dat niemand anders hem kan vinden. Klopt. Dat is nog wel essentieel fout. Weet je wat het geinig is? Dan verdwijnt mijn bitcoins in het niets. Weet je wat ik dus wel het interessante vind? Is dat mensen, als je met mensen over bitcoin begint, dan hebben ze zoiets van, ja, maar god, de gebakken lucht en zo. Maar het stomme is juist, bitcoin is in feite even werkelijk, zo niet werkelijker dan goud in feite. Want je kunt je bitcoins dus ook echt kwijtraken. En dan kun jij ze niet meer terug... Althans, als jij ze niet meer terug kan vinden... kunnen anderen ze in principe ook niet terugrekenen. Of de bank kan niet zeggen van... Oké, we geloven wel dat je je geld echt kwijt bent. Hier krijg je even wat nieuw bij verzonnen geld, zeg maar. Mm-hmm. Dus als je ze kwijt bent, ben je ze ook echt kwijt, zeg maar. Ja, dat bedoel ik. Maar niemand anders kan ze vinden. Dus die 21 miljoen van jou... die zijn over 20 jaar zijn ze opeens... 10 miljoen, want er zijn er een heleboel verdwenen. Nou, dat zou... Ja, goed, 10 miljoen lijkt me wel veel, maar goed, dat zou goed kunnen. Maar ja, dan nog is het voordeel dat dan wordt de individuele bitcoin alleen maar meer waard, zeg maar. Ja. Dus goed, dat... En dat... Ja, dat of dan dat het vertrouwen in de bitcoin misschien afneemt als je je portemonnee met 1000 bitcoins kwijtgeraakt bent, dan... Dat was 2 jaar geleden dus zo, hè. Dat 2 jaar geleden toen stond de bitcoin op een gegeven moment op 34 euro. En toen was er een slecht nieuwsbericht ergens... over dat iemand die was 500.000 bitcoins kwijtgeraakt. Want die had dat op zijn Windows-machine opgeslagen. En toen stortte de koers in naar 1 of 2 euro. Daar heeft hij toen eventjes opgestaan. En uiteindelijk is hij toen naar 6, 7 euro gegaan. En een paar maanden later was toen die explosie. Mm-hmm. Dus, ja. Oké. Nou, interessant. Volgens mij hebben we zo wat bijgeleerd over bitcoins, litecoins. Als ik nog even mag herhalen. Van mensen zijn zondagmiddag vanaf 1 uur in Amsterdam in het café van de Beurs van Berlage. Welkom aan het Beursplein. Het is echt een paar minuten lopen van het Centraal Station. Dus het is echt perfect voor mij. Oké, nou ik wou dan nu langzaam overschakelen naar een meer business-to-business point en bitcoins achter ons laten. Bas, je bent welkom om gewoon te blijven hangen natuurlijk. Uh-huh. En mee te discussiëren. We gaan in ieder geval verder met het computernieuws, zal ik maar zeggen. Ja. Veel Microsoft-geneuzel. Ja. Tony, had jij iets specifiek wat je wil behandelen? Of misschien Wittold? Hi. Ik hoor Wittold heel zacht nu. Ik hoor Wittold heel ergens in de verte. Ja. Ben ik nu goed bereikbaar? Kan je me nu... Ja, we horen je te zacht. Ik hoor hem ook heel erg in de verte. Ik heb een kader straks... Ik hoor trouwens dat de NSA zit ook aan de lijn, hè? Ja, dat klopt. Laten we even naar ze lachen. Of even is het nu beter? Het is nu veel beter. Ja. Oké. Okay. Ja, de NSA inderdaad, die wiretapped Skype videocalls en audiocalls. Sinds Microsoft het heeft overgenomen, schijnt er toch echt backdoors in. Omdat het niet meer over de oude Skype-notes loopt, maar over een soort Azure cloud van Microsoft is er opeens weer mogelijkheid tot tappen. En dus alles wat we zeggen is nu in ieder geval opgenomen. Het is alleen jammer dat ik... Dat als mijn recordings niet werken, dat ik niet bij de NSA ze kan opvragen. Ja, dat zou wel handig zijn. Een soort van NSA backup service. Mm-hmm. Ja. Maar, dat je gewoon je verloren Skype gesprekken daar weer kan terug opvragen. Inderdaad. Ja. Misschien toch een idee voor ze. Kunnen ze commercieel inderdaad nog wat mee verdienen. Ja, precies. Goed. Misschien dat Mega Upload er ook nog hun... bestanden mee kan terugkrijgen. Ja, zoiets. Maar goed. Die staan ook gebackupt. Hey, ja. Je was bereikbaar nu op volume, Wittold. Ja. Ik hoor jullie goed hoor. Ja. Had jij een onderwerp in de business to business wat je wou voor het voetlicht wou brengen? Nou ja, ik kom net het vliegtuig uitgerold, zeg maar, vanuit Houston. Ik was een week bij Microsoft Partner Conferentie, waar bijna 300 Nederlandse researchers aanwezig waren. Mm-hmm. En Mark Rutte was ook die week, die hebben we niet gezien. Maar genoeg andere, ja, heel veel IT-resellers, ondernemers vooral, directeur-eigenaar, die mee waren gereisd met het partnerteam van Microsoft Nederland onder leiding van Arjan Oudekotte. En die kregen daar allemaal natuurlijk allemaal strategische zaken voorgesteld. En wat me opviel is en de haast naar de cloud. Eigenlijk een... Kevin Turner, CEO Kevin Turner, zei echt, jongens, partners, ga alsjeblieft die cloud oppakken, want daar zit de groei. Dat klopt ook. Als je kijkt naar Office 365, groeit eigenlijk sneller dan Microsoft had verwacht. Microsoft Nederland heeft trouwens een heel pittig jaar gehad, hoor, vorig jaar, maar dat toch weten te groeien met 10-12%. Werd beweerd. Exact de omzet is er niet gegeven. Issues zijn er ook nog. Vooral eigenlijk valt dat niet uit Nederlandse partners echt op te maken nog, maar wel bij Amerikaanse partners rond de verkoop van het Surface tablet. Want Microsoft wil het vooral zelf verkopen en dan via 10 grote retail partners. Ja, maar ik zag ook dat ze hardware en PC's en alles, dat ze dus eigenlijk willen beginnen met Microsoft PC's. En als je maar dat is voor... voor de vrienden van Microsoft die nu Microsoft verkopen, niet echt de gezegende weg dat Microsoft de producten levert en dat dan de B-producten de rest zijn of zo, die ook nog Windows mogen draaien. Het is eigenlijk een overdosis nieuws en strategie wat de researchers hebben gehoord. Want ten eerste was het partnerconferentie nieuws en ten tweede was de reorganisatie van Steve Ballmer die donderdag is aangekondigd. Nou, het komt er gewoon op neer dat Microsoft niet meer echt puur alleen maar software verkoopt, maar echt die kant op gaat van software devices, heet het dan, hardware en diensten. Dat wordt gewoon een mix. Dus partners kunnen ook gewoon een HP-PC verkopen of een Dell-PC met Windows 8. Maar ze willen echt gewoon die slag maken met Windows 8. Kijk, ja, maar de licenties zijn natuurlijk voor Microsoft gratis en voor de Dells en de HP's zijn ze €100. Ja. Dus daar zit natuurlijk blijft altijd een zwak in zitten. Nou ja, het is afwacht. Wat mij opvalt is dat Surface, kijk, dat wordt ook ineens nergens, maar er moet toch een beetje meer duidelijkheid in komen. Weet je wat raar is? Ik was daar en je kon daar heel goedkope Surface kopen. Dus een Surface RT voor $99 en een Surface Pro voor $399 in plaats van $800. Dus 50% korting. Ik heb er geen gekocht. Ik moet natuurlijk een beetje onafhankelijk blijven. Maar ik zou je zeggen, mensen stonden daar in de rij, de partners. De partners stonden daar 1,5 uur, 2 uur in de rij voor een tablet. En als je de Nederlandse partners sprak, alleen maar blije gezichten. Ja hoor, ik heb een RT gehaald, ik heb een Pro gehaald. Ja, maar voor die dus prijs... zij zijn razend enthousiast over die binnenzacht. Ja. En het wordt natuurlijk ook gepusht. Er was ook nog een presentatie van een Nederlandse F-16 piloot, een instructeur. Die Nederlandse F-16 piloten instrueert. En die F-16 piloten hadden vroeger een Apple iPad, ook in Afghanistan. Maar dat werkte niet, zo werd dat gezegd tegenover 10.000 andere resellers. En nu werken die Nederlandse F-16 piloten met een Windows 8 tablet. Dus het is, er zit een behoorlijke push achter. En, maar het is een beetje een contradictie, had ik het gevoel. Maar het is wel zo. Microsoft gaat toch verder die cloud in. Ik zou ze zeker serieus nemen. Het is een loyaal partnerkanaal, moet ik zeggen. Alleen heel veel veranderingen, net zoals andere softwareleveranciers. Mm-hmm. Zie je trouwens ook in het Dynamics-kanaal, een ERP-afdeling. Daar gaat op het hoger niveau Dynamics AX, dat is meer voor de grotere ERP-omgeving, gaat Microsoft meer direct proberen te verkopen. Dus het is echt... ik vind daar sowieso, Office 365 is ook zo'n direct kanaal. Het is natuurlijk wel voor een deel gewoon de handel uitschakelen. Ik weet niet, wat is jouw visie daarop? Want jij hebt daar ook mee te maken, neem ik aan, Tony. Ja, ik heb daar nog geen definitieve mening over gevormd, eerlijk gezegd. Kijk, in het begin zag je dat ze eigenlijk alleen maar rechtstreeks wilden gaan factureren en eigenlijk helemaal de handel uitschakelen. Nu komen ze wel een klein beetje van terug. Dus dat uiteindelijk een ontwikkeling is die kant op gaat, dat is mij wel duidelijk. De vraag is, hoe ga je als reseller daarmee om? Ga je daar helemaal in mee of blijf je daar nog een tijdje tegen verzetten? Ja. En daarbij ook, en dat is een principiële keuze die je als reseller moet maken, vind ik. Wil je jouw klanten in de Microsoft of welke cloud dan ook stoppen, zeg maar. Uh-huh. Dus als ik het adviseer aan mijn klant, ben ik in die zin enigszins mede verantwoordelijk voor het feit dat die data ergens bij Microsoft terechtkomen. En gezien de Prism-schandalen en noem maar op en alles wat er afgelopen tijd aan dicht is gekomen, uh-huh, is dat een vraag die ik mezelf ook stel van... Wil ik hierin meegaan? Ik weet ja, goed, het model van je mag alleen maar, of je gaat erin mee en je gaat alleen maar Apple leveren en je doet alles en je bent iCenter en je gaat over alle dingen in Nederland en dan ben je nu failliet gegaan. Dan ben je blij dat mensen je nog hebben overgekocht. Dat is hoe het met iCenter is gegaan. Dus je kan niet zeggen dat het model per se altijd goed landt of zo. Nee. Nee, maar wat Microsoft wel doet, is die Office 365 werd inderdaad eerst direct verkocht, althans direct gefactureerd. Je mocht als reseller wat verkopen, maar dat is verruimd, hè? Ja, dat is verruimd. En nu is het nog meer verruimd. Dus je mag het nu ook aan onderwijs en aan verticale en aan de gezondheidszorg en healthcare. Dat zijn die enterprise licenties en de mid-market M-licenties en de E-licenties zijn dat. E1, E2 en M1, M2 volgens mij, die zijn verruimd. Dus die mag je nu als reseller zelf verkopen en zelf beheren. En wat Microsoft ook zegt is van, geef de klant keuze. Dus laat hem on-premise draaien of inderdaad in de cloud, maar wel liever in de cloud. En je ziet dus nu al dat Microsoft eerder cloud software beschikbaar stelt en pas dan een paar weken later de on-premise versies. Mm-hmm. Dus, maar de klant, het wordt wel gezegd, ik ben op een SMB-MKB-sessie geweest. Waarom ben ik daar geweest? Omdat Nederland toch een MKB-land is en dat Microsoft daar toch wel sterk is in het MKB en zeker in Nederland. Er heel veel Windows zit. En dat wordt ook wel dat is ook de groeimarkt. Dus je geeft die klant keuze en ze zeggen zelf dat de klant wel interesse heeft in de cloud. Mm-hmm. Alleen je moet ze goed overtuigen als reseller. En dat zien we ook op tijdens de sessies daar, dat er minder over de bits en bytes ging, maar gewoon over de sales en marketingpropositie van waarom zou je is in de cloud gebruiken, waarom niet? En maar het is wel nodig, want van de 650.000 Microsoft partners wereldwijd verkopen de 20.000 nog cloud. Dat is 3%. Dus 3% van de Microsoft partners verkoopt cloud. Nou, 97% dus niet. Mm-hmm. Dus dat is nog een aardige omslag, aardige slag nog te maken. Ja. Ja, maar dat is ook wel weer, dat zegt ook wel iets, zeg maar. Van die 97% zullen er een gedeelte zeer traditioneel zijn, maar een gedeelte toch ook wel modern en met nieuwe ontwikkelingen meegaan. Maar dan nog stapt men niet massaal over. Hè? Je merkt, Microsoft moet het echt aanslingeren en je bij de hand nemen, letterlijk. Hè? Dat je belletjes krijgt van bedrijven die daarvoor ingehuurd zijn om alles uit te leggen. En je letterlijk bij de hand nemen om het maar in de markt te pushen. Ja. Dus de vraag is het werkelijk een marktvraag? Vraagt de markt er werkelijk voor? Of wordt het ons opgelegd? Ja. Door software dictator Microsoft. Ja. Met heel alle respect daarvoor trouwens, maar ja. Nou ja, je wordt natuurlijk, is al partner, weet je wel, Microsoft weet het goed te verpakken, zo weet je, je krijgt alleen maar presentatie hoe goed het gaat natuurlijk, ook met Bing. Maar ze durven toch niet gewoon Office 2013 gewoon uit te zetten, toch? Dus levering gewoon van dat doen we niet meer. Nee, wat ze wel doen is die prijzen natuurlijk fors hebben verhoogd ten opzichte van 2010. Dus ze maken het steeds minder aantrekkelijk om een softwarepakket te kopen en daar 5 tot 10 jaar mee te doen. Ja. Mm-hmm. Ja, je ziet toch duidelijk bijvoorbeeld ook wat inderdaad liever eerst cloud gebaseerde software doen. En weet je wat het ook is? Als klanten eenmaal over zijn gegaan naar de cloud, hè, naar Office 365 of CRM online. En dat groeit natuurlijk ook enorm. Dan is het ook nog na een jaar kijken of die klanten blijven hangen. Want ik was ook op een sessie van Microsoft en CRM, dat groeit als kool. Dat is een van de beste dynamic CRM is dat. Dat wereldwijd groeit het als kool. Maar Nederland schijnt toch te accelereren daarin. Maar dan heb je toch nog 40% klantenuitval na een jaar. Dat is de churn rate, zeg maar. En dat moet ook, zeg maar, naar beneden. Dus het is, ja, die hele journey naar de cloud, of journey to the cloud, dat zeggen ook heel veel andere bedrijven voor, journey to the cloud, EMC doet dat en zo. Dat is gewoon toch een avontuur waar veel IT-leveranciers, vooral Amerikaanse IT-leveranciers, mee bezig zijn. Maar ook, ja, dat zie je ook bij Exacte Unit 4 trouwens, langzamerhand. En ja, dat is toch een kwestie van klant behouden en dan natuurlijk de partners warm maken en eigenlijk drillen te doen. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, gezien het behoorlijk loyaal partnerkanaal wat Microsoft heeft. En het valt me ook op, er zaten heel veel niche-partijen tussen. Niet alleen traditionele VARs als PQR. Uiteraard waren er grote distributeurs aanwezig, zoals Ingram Micro, en Copaco en Tech Data. Maar er zaten heel veel bedrijven tussen die toch dat oppakken en heel actief mee aan de slag gaan, hè, met die Windows 8. Zoals een Brainforce. En dan CRM-partners die actief online, die Dynamics card trekt. CRM online, CRM-partners heet dat. En je ziet toch dat het hier en daar dat de klanten ermee bezig zijn. En ik ben zelf traditioneel gebruiker van Windows 7. Maar ik heb ook een Office 365. En ik moet zeggen dat het gewoon lekker soepel werkt, hoor. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon één licentie. Als je natuurlijk je bedrijf met 500 man erin hangt, is het ook gunstig. Financieel gezien denk ik zeker. Als je alleen een MKB'er bent, dan vraag ik me het af. Je hebt natuurlijk heel veel voordeel op dit moment in de economie als je spul redelijk goed voor elkaar hebt en je hoeft niet constant geld te schuiven. Nee, nou, maar je kan gewoon nu even rustig pauze nemen in de zomer en even helemaal geen geld schuiven naar de automatisering als bouwondernemer. Nou, als je alles... ik denk dat je altijd online moet zijn tegenwoordig. Ik heb bedrijven, als jij gewoon een maand niks gaat doen, dan lopen klanten weg, dan lopen lezers weg. Dat kan gewoon niet meer. Je moet altijd online zijn. Dat de licenties doorgaan. Als je dus gewoon 10 man in dienst hebt en je betaalt er 50 euro per maand van licenties voor. En je bent gewoon een klein bouwbedrijfje. Nou ja, klein, maar ik bedoel dan... Ja, maar je komt door die cloud, kan je wel gaan keuzes gaan maken. Neem je alleen maar Word af, of neem je ook Word en Excel af, of neem je SharePoint af. En dan kan je gewoon lekker wat meer duidelijk in zijn. Mm-hmm. Kijk, ik ben geen licentie-expert, dat zou het moeten zijn. Maar ik zou je één ding zeggen, ik ben ook bij Oracle laatst langs geweest, maar ook bij andere partijen. Iedereen wil gewoon toch een hele stack in de markt zetten. Microsoft wil gewoon liefst alles van Microsoft in de markt zetten. Yeah. Dat geldt ook voor Oracle. En ik zou je zeggen, dat geldt ook voor SAP, en dat geldt ook voor Google, en dat geldt ook voor Apple. En zo is iedereen lekker bezig. Google heeft trouwens de Chromebook als enige loopt goed. Dus de $300 Chromebook is de enige die groeit in de markt. Ja. Dus dat zou dan betekenen dat we inderdaad toch naar de cloud gaan. Of in ieder geval dat de... Nou jongens, we zitten al in de cloud. Wie van jullie gebruikt al Hotmail meer dan 10 jaar? Ik. Wie gebruikt Gmail meer dan 5, 6 jaar? Ik. Wie gebruikt Dropbox al een paar jaar? Ik. Dus de meeste consumenten, mensen zitten al in de cloud. Alleen dat weten ze zelf nog niet waarschijnlijk. En dan ga je ook gewoon Office in de cloud doen. En eigenlijk is het versturen van documenten en Word-documenten ook eigenlijk gewoon in de cloud zetten. Want die documenten die je in Gmail in je Hotmail staan of een webgebaseerde e-mail. Sinds ik ben eigenlijk gewoon altijd in de al begin 2000 in de cloud gaan werken. Omdat ik die virussen op mijn Exchange zat was. En op Hotmail en Gmail heb je nauwelijks last van virussen. Mm-hmm. En dat is gewoon veel veiliger web-based werken. Dus mensen werken al in de cloud in principe. Alleen het is, ik ben ook helemaal niet anti-cloud of zo, maar ik probeer toch even aan te geven dat het kostenmodel toch ook voor sommige mensen meespeelt in het MKB. Ja, maar ja, het MKB, kijk, een MKB die gaat niet meer 3-4 IT-managers inhuren voor 60.000-70.000 euro per jaar. En die wil gewoon misschien één beheerder hebben en die gaat gewoon, en dat zie ik zelf ook, want ik ben zelf ook een MKB'er, die wil gewoon zijn computer opstarten en wil gewoon dat alles het doet, zeg maar. En dan, ja... Ja, dat heb ik ook. Ja, ik gebruik ook Google Apps trouwens hoor, gedeeltelijk. Dus Google Mail. En dat is ook trouwens heel aantrekkelijk in het MKB, Google Apps. Dan zie je trouwens ook HP's tegenwoordig reseller worden van Google Apps. Vroeger alleen maar Microsoft, nu ook Google Apps. Mm-hmm. Google Apps for Business. Dus dat zegt al wat. Je had ook net over de Chromebook. Nou, HP zit ook zijn notebooks, vonden ze in mijn Chromebook, maar met Chrome OS. Maar... We werken al in de cloud. Mm-hmm. Allemaal werken we in de cloud. Zeker met wat e-mail betreft, zeg maar. De basisdingen. Mooi. Ik weet niet of jullie dat maar eens zijn, maar... Ja, ik ben het sowieso mee eens. Maar ik zie toch wel dat sommige mensen die houden niet van het kostenmodel in basis. Onafhankelijk van alle security risico's en allerlei andere dingen. Ja. Want het is natuurlijk wel ook security risico en dat je je spul kwijt bent. Ja. Het is veel minder... als je nu je documentje van 10 jaar geleden nog ergens op een harddisk vindt... Dat is de vraag of je dat straks met de cloud ook nog kan. Of dat je dan alweer overgestapt bent. Of, je harddisk kan ook Dat is allemaal... Ja. Dat klopt, maar goed, je kan je account verliezen, er kan wat misgaan in de IT-infrastructuur van je cloudleverancier, er kan een datacentrum uitbranden. Het is niet alleen, halleluja. Heb je er backup voor? Jongens, altijd zo bangerig, we hebben toch backup daarvoor? Je kan toch ook alle twee doen? Je zit gewoon een stukje on-premise en dan zet je een stukje in de cloud. Ja. Ik werk al 10 jaar met documenten, die zit ik gewoon lekker in de cloud hoor, in mijn Gmail. En die kan ik overal, waar ik ter wereld ook ben, kan ik altijd een documentje... Ja. Ik schrijf veel als journalist, ik moet heel veel artikelen schrijven. Zodra ik klaar ben, zet ik mijn document gelijk in mijn mailsysteem in de cloud. En ik kan hem altijd ergens pakken en opvragen. Ja, maar Wietold, hou jij je backups ook bij? Een beetje. Zou beter moeten. Maar ja, dat is vaak het probleem, hè? Maar ik doe wel backup op een externe harde disk. Om de zoveel tijd. Ja. Dus, en die heb ik ook apart losgekoppeld van mijn computer. Ja goed, daar zou je misschien in de toekomst wat voor een dienst voor kunnen inhuren, toch? Die is er waarschijnlijk ook al. Nou, je kan een SkyDrive dat doen, hè, bij Microsoft. En bij Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer een externe, die gewoon dat je dus de Microsoft en je Google en je Facebook en je YouTube kanaal en je weet ik veel wat allemaal backup naar een derde partij. Ja. Dat zou eigenlijk niet zo verkeerd zijn. Maar dat komt er vanzelf wel aan. HP heeft, als je nou zelf dat allemaal stoort op de storage producten, hebben toegegeven dat er sinds 2009 root access tot het apparaat mogelijk is met bepaalde wachtwoorden. Dus dat moet nu gefixt worden. En volgens HP is het niet zo'n erg groot probleem, want je kan niet bij de data, je kan alleen bij het device. Je kan het device wel... naar fabrieksinstellingen terugbrengen en daarmee 50 terabyte aan data vernietigend. Maar je kan niet bij de. Je kan dus wel de data vernietigen, maar je kan volgens HP niet bij de data. Ja, je kan niet schrijven, bedoel je? Of... Je kan ook niet lezen. Blijkbaar staat het geencryptachtig. Het is dus niet, ja. Ja, je kan het wel crippelen. Dus als je deze apparatuur van HP toepast, kan je de hele cluster down krijgen, zal ik maar zeggen, door gewoon alles naar fabrieksinstellingen terug te schakelen. Dus ze hebben bij HP nog even een uitdaging op dit punt. Dus net deze week eigenlijk hebben ze toegegeven dat het probleem er is. Dus nu moeten ze aan de bak om het op te lossen. En 17 juli is het, gefixt, zeggen ze, hopen ze. Dus iedereen die dit soort storage producten van Microsoft in zijn privé cloud heeft hangen, die moet dus in ieder geval na 17 juli de patch gaan uitvoeren. Ik zag bij jou website dat Mendix heel goed groeit. Als een Nederlands bedrijf is dat wel misschien het noemen waard. Ja, Mendix, dat is altijd prachtige persberichten die je natuurlijk binnenkrijgt. Want ik ben altijd een beetje voorzichtig met berichten van bedrijven die zeggen dat ze enorm groeien en dan geen omzetcijfers en geen winstcijfers. Maar je kan wel eruit opmaken dat ze groeien. En dat komt vooral door het feit dat Mendix een kantoor heeft geopend in Boston vorig jaar. Mm-hmm. En flinke omzetgroei scoort onder andere op het gebied van transport en logistiek in Amerika. Ze hebben een app-platform en daar kunnen gewoon applicaties draaien. En ze waren al succesvol in Nederland, maar je ziet gewoon dat, dat het team van Mendix dat Derek Roos, CEO van Mendix, die zit ook echt in Boston met zijn gezin. Mm-hmm. En daar het die Amerikaanse markt op gaat. Dat is een echte ondernemer. En er zijn natuurlijk allemaal positieve berichten. Ik weet niet of dat bereid nog, of het nog window dressing is, of dat ze worden overgenomen. Maar het is gewoon het feit dat ze groeien. En ik was ook vorig jaar op Mendix World in Rotterdam was dat. En daar zie je toch dat het wel druk was. En dat ze echt ook grote partners hebben, hè, zoals Capgemini en Nobel, onder leiding van Pieter Vrucht is dat. En ze hebben ook een nieuw kantoor geopend in het hartje van Rotterdam in mei. Dus de Rotterdamse burgemeester Albert Talep was daar ook bij tijdens de opening. Dus het is een succesvolle Nederlandse ISV die goed bezig is. En ik zal alleen benieuwen wat de netto winst of verliescijfers zijn, dat weet ik niet. Wat je wel omzetgroei, ja, fantastisch, mooi nieuws, maar Maar ik denk zelf dat ze het goed doen, ja. En ik denk vooral dat de Amerikaanse markt en het lef om naar Amerika te gaan, dat het in hun voordeel speelt. Ja, en dat is dus ook weer een trend naar de cloud, kunnen we wel zeggen. Ja, ja. Ja dat vind ik, denk ik wel, ja. Ja. Dus, en dat is echt dat is toch die Derek Roos. Die ook toegankelijk is, die ook wel, die kan je altijd wel bellen of die geeft wel interviews. En het is toch een soort Hollands glorie, hè? Een mooi stukje export. TomTom begint natuurlijk een beetje weg te zakken. Dus misschien, moeten we nu Mendix adopteren. Ja, nou, er zijn wel meer bedrijven die hier en daar wat dingen doen. Maar Mendix is een van de pareltjes, zeg maar, op dit moment van een nieuwe generatie ondernemers. Want Derek is begin 30 volgens mij. Die succesvol een ISV in Nederland heeft uitgebouwd. En dat nu ook een worldwide player van maakt. En er zit echt ook strategie thuis. Hij neemt ook hele slimme mensen aan. Met allemaal SAP ervaring. En ook echt een channel strategie. Dus hij verkoopt ook via channel partners. En ze positioneren zich als platform as a service speler, PaaS. Mm-hmm. Zodat daar applicaties kunnen opdraaien. Een soort achtige middleware. Ze zeggen dat het geen middleware is, maar maar ja, het werkt. Het is in trek. En wat de omzet is, ja, dat weten ze niet. Maar ik schat zelf dat het in 2012 hebben ze ongeveer 20 miljoen euro gedaan in de omzet, mm-hmm. licentieomzet. Dus als ze zeggen nu al verdubbel, ja, dan ga je al richting de 25 miljoen euro of zoiets, of meer. Dus shake your money maker, hè? Money. Klinkt goed. Het. Ja. Dus in de gaten houden. En ook in de gaten houden, ja, Ze hebben grote klanten ook, hè? General Electric, ABN AMRO, PostNL, Achmea, TNT, Yahoo. Ja, dat zegt wel wat. En door Gardner ooit benoemd tot cool vendor. En ja, je kan altijd wel lachen over om Gardner onderzoeken. Maar ja, CIO's en IT-managers nemen het bloed serieus, hoor. Dus in de gaten houden. Ja. Oké. Okay. Nou, er zijn nog meer artikelen op onze lijst, maar we zijn aan het eind van de podcast gekomen. Ik denk dat we alles redelijk, het nieuws redelijk voor het voetlicht hebben gekregen. Mensen die ik naar de Bitcoin bijeenkomst zondag gaan, die spreken we misschien daar. En ik ben volgende week, probeer ik een IT-bende op te zetten vanaf Oorland aan met een bolletje land. Een autonoom gebied met de euro tussen Zweden en Finland. Waar heel veel mensen niet van gehoord hebben, maar waar ik dan volgende week schijn te zijn. Dus ik ga proberen of dat gaat lukken. En, kun je nog een keer zeggen hoe dat heet, dat land? Ah, met een bolletje land. Oh. Oorland. Oké. Okay. Het heeft een eigen vlag en een eigen nummerbord en een eigen parlement. En het heeft de euro. Oh. Ja, ik had het ook wel op school willen leren. Maar dat is echt een land? Of is het... Nou, het is een autonome provincie van Finland. En het is de rijkste provincie van Finland. En ze spreken er alleen maar Zweeds. Oh. Okay. 25.000 inwoners. Ja. Ja. Ja, ik ga het onderzoeken. En mogelijk horen jullie er nog van volgende week. Fijne vakantie in ieder geval. Fijne vakantie dan. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende week. Yo. Hoi. Fijne weekend iedereen. Tot ziens allemaal. Hoi.